الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع واسكرزاجي وتكوف جانا تولداريا كدوغو فيتا بين يا إبليسي نمان آدم na zile nyenzo anazotumia shaitani kumpotosha binadamu hali ya kuwa huyu binadamu amesahau nafsi yake ya kuwa ni mwenye kughafilika na mghafala huo umempelekea mpaka awe ni mwenye kusahau adui yake. Huyu shetani akaanza kumghuri mwanadamu huyu na akamghuri mpaka akafikia katika njia ya kuangamia tena. Tuangalie namna gani huyu adui ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuonya naye. Akatuambia inna shaitana kana lakum adu fattakhidhuhu aduwa, hakika shaitani ni adui yenu nyinyi na nyinyi mfanyeni adui. Lakini binadamu akawa ni mwenye kufunga urafiki na adui. Sasa adui akawa wamtumilia vitimbi fulani ya yeye kukosa dunia na akhira pamoja. Angalia namna anavyomtumia binadamu shaitani. Leo utaona kulingamana na vile vigawanyo kulingamana na vigawanyo tulivyotaja ya watu katika mshtama au katika kusoma. Tukasema ya kwamba kuna wanachuoni na wanavioni hawa wagawanyika mara mbili, kuna alimun rabbani, kuna na alimun dunyawi, alimun dunyawi wa alimun rabbani. Halafu kuna talibu ilmi, kuna najahi. Watu hawa ukiwaangalia vile shetani anavyowachezea utastaajabu. Leo kuna watu katika mshtama wa Kiislamu wanajipa jina kubwa sana, wajiita jamaatu da'wa. Sijaona watu wasoelewa dini na watu ambao wako mbali na dini walokwenda kujiundia jina zuri kama hili, kusema kwamba jamaatu da'wa, wakaona dini ni kuwa na vilemba vinene na kulala siku mbili au tatu msikitini. Watu kama hawa leo ndio watu ambao kwamba wamekuwa ni jiwe la kuteleza katika njia ya dawa. Wao hawaelewi na hawampi nafasi mwingine aelewae kufikisha yale mawili ambayo yuwaelewa. Na wao yaduruna ala haraka mufraga, ala haraka mufraga, wazunguka kwenye duara sokwa na kitu. Kila siku neno ni hilo hilo tu. Na sisi tunawajua watu kama hawa. Watu kama hawa ndio watu ambao kwamba leo wamejitokeza kuwa wao ndio wanaolenga da'wa ya sunna na wafuasi wa sunna na kuharibu Uislamu, huku wakiwa wanakokota vilemba kilo 68. Hawakokoti isipokuwa ni ujinga tu. Aljahlu fawqa aljahl. Watu hawa utawaona wakiingia msikitini walivokosa nidhamu na adabu. Nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni hii, unapoingia waingia kwa nini? Kwa dua. Wasema nini? Allahumma salli ala Muhammad, salatu salamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min rahmatika wala min fadlika. Tuasema nini? Min rahmatika. Sasa hili jitu jinga hili likiingia pale, hata hiyo dua hajui. Akiingia hapa, shaitani ameingia naye mzima, ufuata watu moja moja. Eh bwana, msikize darasa hapa. Na yeye haelewi chochote, na hayo yanayozungumza hayafahamu. Sasa umeona kwamba wao ile ujinga na ujahili ule na shaitani kuwatumia, wamepelekewa mpaka wamekuwa sasa wao ndio sururu wa kuvunda dawa ya Kiislamu, hali ya kwamba hawana jambo lolote wanalojua. Laiti wangejua kitu katika dini, wangeisahisha sala zao, wakasali namna wanavyosali wengine. Leo anajadili sala naye hajui sala. Sasa hawa ni wale watu ambao Mwenyezi Mungu ametutahadharisha nao. Yasauna fil ardi fasadan, waharibifu wakuu. Kwa hivyo lazima kila mmoja katika sisi ajue ni wapi pake anapostahiki kukaa, na kila mmoja ana wajibu atekeleze kulingamana na kiwango cha wajibu anachokijua. Si wewe kujifanya kwamba wewe ndio kila kitu, na hali ya kwamba wewe elimu yako la yatajawaz adabul akli, basi hakuna kitu kingine wanachokizungumza. Miaka ingia miaka nenda, ni adabu ya kula tu ndio dini wanayojua. Kwa hivyo watu kama hawa ndio leo wanaofanya fujo katika mshtama wa Kiislamu. Mimi nawaambia hawa watu, mwataka kuabudu, ingieni nyumba ya Mwenyezi Mungu kwa adabu na heshima. Laiti ungekuwa umesoma ukajua ukubwa wa mwenye nyumba hii na utukufu wake na utendakazi wake, ungekuja ukafanya mambo yako ya kiherehere ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa kukosa miaka 30 40 vilemba tu, hakuna chochote, wamekuwa sasa wao ndio wapinzani wakuu wa dini. Hao ni katika wale mashaitani wa kibinadamu aliowapa shaitani tepe zake kwenda kueneza ufisadi katika mujtamaa wa Kiislamu. Hawa ni katika hao. Lidhalika, kwa hivyo taraha waona yujadiluna fi ayati Allah, wanabishana kuhusu aya za Mwenyezi Mungu. La yafahamuna, lakini wabishana. Hawezi akasimama hapa akakufasiria aya kumi, lakini yuwabishana katika aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wayukabira, afanya inadi, akaambiwa bwana Mwenyezi Mungu anasema hivi, oh hawa wapoteza watu, bwana mtume ndio oh wapoteza watu, lakini vile mbava havipotezi watu za kijinga hizo. Kibri bwana na inadi bwana wafanya katika mshtama wa Kiislamu. Kibri, msikiti ule ni wao, msikiti ule ni... wameona kwamba wanapuzwa na yale mambo yao, wakaona kwamba ah, msikiti yetu sasa. Wa hiya dhahiratun natiqa, hii ni alama inayozungumza yenyewe, muabiratun lilfitrati salima bilisaniha, inayotemka kulingamana na maumbile iliyosalimika kwa ulimi wake. Haya wanafanya hao jamaa. Wa huwa yaz'umu, naye yuwadai, annahu yunaqish, naye yuwajadili watu naye pia. Hawa watu bwana wanafuturu mapema, hawa watu bwana wapiga takbira kabla. Wewe wajua nini zuzu? Wajua kuswali? Kama wajua kuswali wewe ungemtangulia imamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nini? Yule anayemtangulia imamu, Mwenyezi Mungu huenda akamgeuza sura yake sura ya punda, au sivyo? Wajua la mtume na wewe washindana na imamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafundisha maswahaba sala wal iqtidaa bil imam, namna ya kumfuata imamu. Walikuwa akisema Allahu akbar mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba walikuwa wamesimama wima mpaka waone kwamba asharuku tamam, asimama mtume sami Allahu na mpaka asimame wima, jamaa wako kwenye rukuu. Hivi ndivyo walimfundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, si sala za vilemba wasoelewa sala. Tayeb, na ana kunakishi bwana bila dalili shab, li'annahu lam yaqtani, atakwambia mimi sijatosheka, hadithi uliyotolea haikunitosheleza, hufahamu itakutosheleza vipi? Wayujadilu, anaanza kuleta ubishani, liana ghairu mustaini, hajisaidii na chochote yeye bwana, hana elimu wala hadith, hawasomeshani Bukhari wala Sunan Abu Daud, hawa wafundishana namna ya kula tu na kukaa basi, wanasomeshana kitu gani? Hawasomeshani lote bwana. Lau ungekuwa wasomeshana Abu Daud na Bukhari ungekuwa na adabu katika mshtama wa Kiislamu. Wa ya laita, lau angekuwa kana jidalan al ilmin wa ma'rifatin wa yaqini, anapokujadili mtu kama yule katika masala ya kidini, anakujadili kwa elimu na maarifa na kwa yaqini juu ya yale anayozungumza kwamba haya ni katika dini anayaamini kwa dalili. Lakini hakuna chochote bwana, ni fujo tu, fujo tu. Walakinahu jidalun bighairi ilm, lakini ni ushindani na ubishani pasi na elimu. Jidalu tatawul almujarrad an ad-dalil, ni mujadala wa kujinyanyua na kibri ambayo hata haina dalili moja, imetengana na dalili. Wajidalu dalali nashi, na vile vile ni ubishi wa upotofu iliozuka, haikuwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam kupatikana watu kisambuli hii ambao wanatukua maamrisho ambayo kwamba hawawezi kuyabeba. Tena yatoka man anittiba'i shaitan, yote hayo wamepata kwa kufuata shaitani. Shaitani kawaundia mambo fulani, kawapendezea mambo fulani, wakayafanya dini, wakaona kwamba haya tuwafikishe kwa mshtama itakuwa dini. Kwa hivyo watu kama hao lazima wasimamishwe kwenye mipaka yao. Na sisi tunapozungumza hivi kuwakosoa baadhi ya watu, watu wasema sisi hatutusi bwana. Sisi katika imani ya Ahlusunna ni kumweka sawa anayekwenda kombo. na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaifanya katika Qur'ani, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, in ja'akum fasiqun binaba'in, kama hawa tunawataja, akiwajieni mtu aliyevua taa ya Mwenyezi Mungu, fasiki mkubwa, akawajieni na habari kuhusu waumini wa Kiislamu, fatabayyan, ifuatilieni habari iko hapo, kwa sababu mtakapofuata habari aliyoletwa na watu wapotofu kama hawa wasiokuwa na dini, mnakwenda kuwavukia mipaka watu waislamu kwamba hawafai kuvukiwa mipaka, halafu mtakuja juta. Wallahi hatukudhania hivyo sisi. Sisi walikuwa tuwaona hivi na hivi na hivi. Umeona namna gani? Fatusbihu ala ma faaltum nadibin. Na qiraa sab'iyya ya Ibn Mas'ud, fatatabba'u, ifatilieni habari kama hivi. Kwa hivyo kiwa nyinyi haya mnayodai hamuyawezi, hakuna lazima ya kufanya hayo mnayodai, kwa sababu mustahiki nyinyi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia mtume, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Kul hadhihi sabili, waambie mtume mtukufa daraja, waambie hawa wafuasi wako na kila muislamu, waambie kwamba hii ndio njia yangu ninayolingania Mwenyezi Mungu, ala basira, kwa ilmu na maarifa, si kwa ujinga na vilemba. Ana wa manitaba'ani, mimi na wanaonifuata pamoja, si wa uje hapa na maberengeti kilo 11 wala la msikitini kama kwamba huna nyumba na hakuna chochote unachowafikishia Waislamu. Ana wa manitaba'ani, mimi na wanaonifuata mimi, wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Ametakasika Mwenyezi Mungu, mimi si miongoni mwa wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Lakini waangalie, wana kitabu cha Jaushani, shirki tupu kwenye mifuko yao, na wao kuambia ni watu wa dawa. Waangalie vizuri sana watu hao, yahbiluna kutuban shirkiyatan yaquluna annaha kutubu du'a, vitabu vya kishirki. Dawa gani somkataza mtu shirki na isomjulisha kwamba hili ni shirki na ile ni si shirki? Nani? Dawa gani? Itupile mbali, si dawa hiyo. Sasa qala ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wa minan nas, kuna baadhi ya watu, man yukhasimu, kuna watu wanao, baadhi ya watu wanaoteta na watu na wanaofanya utesi na watu, fi qudrati llahi, kuhusu uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya haelewi chochote, lakini yule anayejua uwezo wa Mwenyezi Mungu anashindana naye katika uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasifatihi, yuwashindana na kubishana na mtu anayeelewa sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bighairi dalilin, basi na dalili, wa burhanin na hujja, wa yaqulu ma la khaira fihi min al-abatil, na yuwasema maneno ambayo kwamba yasokuwa na khairi katika batili. Maneno wanaozungumza maneno kama haya. Kwa Mwenyezi Mungu asema, wa minan nas, kuna baadhi ya watu, man yujadilu fillahi bighairi ilm, kuna wanaobishana kuhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi na elimu. Hawamjui Mungu lakini wabishana tu. Wayattabi'u wafata kulla shaytani marida, kila shaytani asi aliyekuwa hafati maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wao wafuata ndio hiyo hiyo. Kutiba alayhi, ameandikiwa huyu ibilisi huyu, annahu, kwamba man tawallahu, atakayempenda na kumfuata, fa annahu yudhillu, kwamba yeye atampoteza. Shaytani lazima atakupoteza, akupeleke sehemu nyingine. Wayahdihi ila adhabi sa'id, na atamuongoza njia itakayomfikisha katika adhabu kali itakayochoma. Kwa hivyo hawa watu hali zao ni hizo. Asema, nazalat fi an-Nadhr ibn Harith, ay aya imeteremka kwa huyu bwana aitwa Nadhr ibn Harith, wa kana jadalan, ni mtu alikuwa penda kubishana sana huyu bwana. Yaqulu almalaikatu banatullah, ubishani wake asema malaika ni watoto wa Mungu wa kike tena. Astafa albanati ala albanin, Mwenyezi Mungu hivi kajichagulia tu watoto wa kike, hakutaka watoto wa kiume akawafanyi. Ni kweli hivyo? Si urongo huo? Walqur'anu asatirul awwalin, An-Nadhr ibn Harith sema Qur'ani hii mnaosomeshwa nyinyi ni ngano za watu wa zamani. Wala ba'tha ba'da al-maut, hata kufa hakuna ka, hakuna kufuliwa tena baada ya kufa. Hadha al-jahil hadha. Hii aya imeteremka kwa sababu yake. Abu Mas'ud asema hii aya wal ayatu amma lahu wa li adrabihi min al-uttadil mutamarridin. Hii aya hukumu yake inaenea kwa Nadhr ibn Harith na wengine mfano wake, wale wajauri vichwa vigumu walotopea katika maasiya. Wayatabiu kila shaitani marid, na wanaofuata kila shaitani aliyaasi amri ya Mwenyezi Mungu. Yutiu wa yaqtadi, yuatii na yuwafuata. Bikulli atin mutamarridin, kila aliyechupa mipaka ambaye ni asi, wao wafuata hao tu basi. Ni wapi na wapi hayo tunayozungumza na hayo wanaozungumza watu kama hao? Ha? Wanakaa ndani ya msikiti, nyumba ya Mwenyezi Mungu. Binadamu kama hamjui Mwenyezi Mungu ni hatari sana. Mtu ambaye hajui utukufu wa Mwenyezi Mungu na utendekazi wake, mkimbia, afadhali uishi na mnyama kuliko mtu kama yule. Kwa sababu mnyama ima atakutafuna ima atakuacha. Lakini mwanadamu kama huyo atatukomeza katika moto wa Jahannam. Kwa sababu ni mtu haelewi maslaha yake na haelewi madhara yake, kwa sababu ni mjinga haelewi. Ni wapi mtu anajitokeza asema yeye ni ahlu da'wa, awafuatia watu ambao msikize darasa? Hawa watu ni hivi, wewe tokomea katafute msikiti bana. Leo ungekuwa msikiti ni wake angefanya nini? Na yeye fakira hajasali katika msikiti uliojengwa na watu. Huyo angekuwa na msikiti, kuna mtu angeweza kuingia katika msikiti huo? Singa yufunga mlango hapa, waumini wengine kawarudisha? Ha? Waman adhlamu min man manaa masajid Allahi ayudhkura fiha ismu wasaa fi kharabia. Nani dhalimu zaidi katika dunia hii kuliko wale wanaokwenda mbio wakataza waja wa Mwenyezi Mungu wasitukuze nyumba ya Mwenyezi Mungu kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali akaenda mbio kuleta uharibifu katika msikiti? Wako watu madhalimu kuliko hawa? Wako hapa hapa. Tumesali nao pamoja hapa dhuhuri leo. Wapo. Naona yuwatoka kama shaitani afukuzwao. Anaposali akimaliza sala, wafikiri amefukuzwa huko. Anatoka kanisani hakutoka msikitini. Hata kule kukutanya radhi hawezi. Nasallallahu alaihi wasallam. Fa inna shaitana yughwihi, shaitani yuwampotoa. Wayasukuhu ila adhabi jahannam almusta'ira, na yuwampeleka kwenye moto wa jahannam inayowaka. Waabara bilafdhin wayahdihi, Mwenyezi Mungu katukulia nafsi akasema matamshi akasema kwamba wayahdihi, shaitani amuongoza mtu? Shaitani amuongozi mtu? Hada ala sabili tahakkum, ni njia ya kuifanyia shere. Mwenyezi Mungu asema hawa waongozwa na shetani, Mungu awafanyia shere wale wafasi wa shetani. Walama dhakara ta'ala almujadilin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaja wale wenye ubishani, fi qudrati katika uwezo wake, almunkirina lilba'thi, wanaokataa kufufuliwa. Hawa watu ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawazunguzia namna hii. Kwa hivyo watu kama hawa ni hatari katika mshtama. Na mkiwaona watieni mchango wa macho. Jahili atakwambia kitu gani? hakwambii chochote cha ihdharu min haula wallahu albasiru biibadi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mjuzi kwa waja wake. Yuqarriru annahu alkibru, anatuthibitishia kwamba hayo walioyafanya hao binadamu na mashaitani na shaitani iblisu ni kibri. Walkibru wahdahu, kibri peke yake, huwa alladhi yuhiqu fi sadriki, ndiyo ambayo kwamba inayompa taabu katika moyo wake. Wayad'u sahibahu, na inamlingania huyo mwenye kibri, ila jidalin fama fima laysa fihi jidalun bighayri ilmi, katika jambo ambalo kwamba hapana ushindani ndani yake, lakini washindana kwa sababu hana ujuzi wa jambo kama lile, ni lazima ashindane. Wala hudan, wala hana uongofu aliyofuata, wala kitabin munirin, wala kitabu kitabu ambayo kwamba ambayo inayomwangazia yeye katika yale mazuri yana. Kwa hivyo watu ni khatari, aljahlu la yadhur la yanfa'u illa annahu yadhur bas. Kwa hivyo tahadharini watu kama hawa, wasiwatishe kwa vilemba vyao, waambieni haya tegemea, kama wataka kusali sali, utaki katafute pahala ambapo kwamba hapana sunna, uende ukalinganie yale ambayo kwamba unajua kuyalingania wewe. Alkibru wataali ila ma huwa akbaru min haqiqati, mtu anajitwaza kwa sababu wa shaitani kamvivia, akajifikisha sehemu ambayo kwamba hafikii ukweli wake kwa sababu ya kibri, mimi nina kibri. Wa muhawalatu akhdhi makani akbar min hajmihi, na kufanya majaribio kutaka kutukua nafasi iliyokubwa kushinda hata nafsi yake na maumbile yake, kwa sababu ya kupenda ukubwa, kibri. Wala tuahilu lahu haqiqatu, na yeye dhati yake haifanyi astahili kupata nafasi kama ile. Walaysat lahu bayyina yujadilu biha, hana dalili inayomfanya yeye abishane kwa sababu ya dalili kama ile, hana. Bimadha yujadilu, wala burhan, wala hana hujja yasda'u bihi, ambaye anaubinishia watu kwamba haya ninazungumzia dalili yake ni kadha na kadha na kadha, hana, hawezi. Wala hujjatan yatakau alaiha, wala hana hujja anayegemea fimbo mbovu, kama anavyoegemea hadithi potofu. Ndio dini yao kubwa, vilemba na bakora. Wa innama huwa alkibru wahdah, hakuna kitu kingine isipokuwa ni kibri peke yake ndio inawafanya watu hawa waende mwendo kama huu, mwendo kama huu, wa mwendo wa kiibilisi, ambao imewapelekea wawe wanafunzi wa ibilisi, kwa sababu tumeambiwa minal jinnati wan nas. Ni nani anayeleta fitna ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu? Huyu Muislamu wa kizaza huyo? Huyu kama hana pepesi ya kiibilisi, nani huyo? Ibilisi huyo. Ataka muwe na tanabuhu kubwa sana. Muwe na tanabuhu kubwa sana. Qala Sami'ul Basir, Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala asema msikizi. Muone, aona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna alladhina yujadiluna fi ayati Allah, hakika wale wanaobishana katika aya za Mwenyezi Mungu, wabishana Qur'an, bighairi sultanin, basi na hujja atahum, iliwajia kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawana hujja, ni ushindani na utiriri na ushipa tu, basi hawana kitu kingine, hakuna kitu kingine wanachokitegemea. In fi sudurihim illa kibrun, haipatikani katika nyoyo zao isipokuwa ni kibri na kujitwaza na kujiona kwamba wao ndio. Kibri ndio inayopelekea hapo. Usione vilemba vile bwana ni kipupu bwana, ni kibri shekhe. Kibri bwana, aljahlu ma alkibr, ujinga na kibri shekhe. wajidili aya za kule walikuwa bishana na nini? Kumhusu Mwenyezi Mungu mwenyewe. Ni wale wanaobishana Qur'an na maneno ya Mwenyezi Mungu au sio Mwenyezi Mungu. Amfikia binadamu hapo kubishana katika Qur'an. Na hao ni kama hivi. Ajuaje huyu upotofu? Mani alladhi allamahu? Mani alladhi darrahu? Nani kamjisha kwamba hii ni haki ni hii batil na haielewi? Mwambie bwana nenda kafanya yale unayofanya sha. Ya kuhusu nini dini wewe? Haikuhusu sha. Mwanzo sahisha ibada zako halafu angalie mengine. Naam. Ma hum bibalighi. Wanatafuta ukubwa ambao wallahi hawataufikia. Hawataufikia Mwenyezi Mungu asema. Kibri chao na ujauri wao na uharibifu wao na fitna zao wanazofanya katika nyumba za Mwenyezi Mungu na ule ukubwa wanaodhania kwamba watatiwa msikiti wao wafanye uharibifu wao na wajaze ujinga wao, hilo hawatolifikia abadan. Hawatolifikia na watalitafuta sana, wala hawatolifikia. Fasta'id billah, jikinge na Mwenyezi Mungu na watu kama hao. Kila unapoona jikinge nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innahu was-sami'ul basir. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusikia, ni mwingi wa kuona Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye kwamba huwa minjunudi Iblis, ni askari ya Iblis, hii ndio tabia. Ukiona Subhanallah humdhani, lakini kube ndiye askari mkubwa wa Iblisi. Yeye anapokuja hapa, yeye kume amekuja kutaharisha ya mwingine ambaye kwamba hakufanywi katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Mwanadamu wewe dhaifu, unapoingia nyumba ya Mwenyezi Mungu na wewe waitakidi kwamba ni nyumba ya Mwenyezi Mungu hii, na Mungu huyo ndiye nyumba hii ni milki yake, aliyokuomba wewe na mbingu na ardhi na bahari, ukaoingia nyumba ya Mwenyezi Mungu kama store ulewekea wewe vitu vako, wewe kweli si askari ya Iblisi wewe? Ah, nyumba ya Mwenyezi Mungu unaingia kama kwamba waingia mfano wa zile store zinawekwa spare zile za gari mbovu. Ah, ni sawa hivyo? Huyu ni mja Mwenyezi Mungu sawa? Na taadab mtu kama yule. طيب فكان لزاما يكون لازما huyo bwana an yalja alabd ila Allah. Anapoona watu kama hawa, imetulazimu sisi waja wa Mwenyezi Mungu tumtegemee Mwenyezi Mungu, musta'idan bihi, kwa kujikinga na Mola wetu, fi muwajahati alkibri, katika kupambana na kibri na wenye kibri. Alladhi la yaqumu ala ma'rifati, mtu ambaye kwamba hasimami juu ya msingi wa elimu, hasimami, hana elimu, atadai vipi na yeye hana? Hana sha. Kama anao angetukua kitabu cha kishirki mfukoni mwana akazunguka nao saa 12. Aljawshan alkabir, nendeni mkanunue shilingi 30 au 50, someni mwangalie. Mtu anaijua babu mlango mitatu katika tauhidi hawezi kusoma kitabu kama kile, lakini wao ni wale wale. Asema la ilaha illallah nan muislam, ni wale wanaolingania umoja wa Kiislamu. Wewe imani yako waamini ujamaa, njo wewe anta shu'i ta'al muslim, anta qul la ilaha illallah bas, quburi ta'al, sufi ta'al, shi'a ta'al. Hawa ni watu ambao wafanya kazi na manispaa kwa kurokota uchafu. Falyataadab. Tayib, wala yastamidu wala hachukui min kitabillahi, kutokana kitabu cha Mwenyezi Mungu. Eh, yuniirul aqla, yani mwangaza itakayoangazia akili yake akafahamu yalo sawa na akaacha ambayo si sawa. Kibrisha, kibri. jahil shekh, mtu hata kusoma Qur'an hajui. Akamwambia wale wapotofu bwana, wallahi alazim, Qur'ani hata kusoma hajui, chuoni hajapeleka, lakini ndiye anaongoza Uislamu. Subhanallah. Nafikiri imekaribia zama alotutajia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mwenyezi Mungu ataiondoa Qur'an, watabaki waislamu hakuna ajue hata suratul ikhlas, hata maimamu hawa wanatusalisha mahufadhi wakiamka hata kula Allah hawajui. Ikiwa wajinga ndio waongoza katika mshtamo wa Kiislamu, na Mtume alishiria mambo kama haya kwa yatatokea. Ya subhanallah, angalia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayangu kichini. Kama wangekuwa na elimu wa kisawasawa hawangezurura katika malango ya fadhail tu basi. Kabla al-fadhail wajibat ya sheikh, kabla ya kwenda kwa tufuta mambo ya fadhila ya bora, kuna wajibu yatakana yatekelezwe. Leila nahara ni fadhail kwenda tu. Kaeni msikitini msomeshwe. Tayeb, walqalba hana kitabu ambacho kwamba anachokisoma kinamwangaza, inayotukuliwa katika Qur'ani inawaangazia mwanzo akili yao na moyo wao. Wayuwadhihu alhaqqa, bali ikawa kitabu kama kile inawabainishia haki kutoka na batil. Wayahdi ila alyaqini, inawaongoza katika usawa. Wapi mtu akwambia kwamba sisi tutakuishi kama alivyoishi mtume, na yeye asimama para wanja apinga mtume, huyo kweli awalingania watu waishi kama alivyoishi mtume huyo, au atakaishi kama alivyoishi shekhe lake? Alisa kadhalik hakadha alladhi yurid, kama shekhe letu India vile alikuwa akiishi, ndivyo tutaka nyinyi pia muishi, kwani ni mtume aliyokuja baada ya mtume huyo. Nahnu indana Qur'an wa sunna, Qur'an na sunna yatutosheleza. Hatutaki visa vya kijuha wala alif laila wa laila, hatutaki. Nahnu muslimuna walhamdulillah. Kwa hivyo nataadab, tuwe na adabu, tuwaheshimu wenzetu. Lidhalika fahuwa yuabudu an hadha bil ajrafa wa salaf, yeye badala ya kufuata Qur'ani na sunna na kumtegemea Mwenyezi Mungu, atakuwa badala hiyo kujikuza kibri. Yeye amekuwa ni hakimu wa hawa mpotea, hao ni hivi ni hivi, hajijui yeye mpotofu mkubwa. Yeye mpotofu hajioni, angwa nyani, anawatia dosari wenzake na yeye hajioni. Kwa hivyo tunapozungumza na watu tuzungumze nao na adabu. Tunapokuja tumejengewa msikiti, tuje na adabu katika nyumba ya Mwenyezi. Ikiwa ni nyumba yako tuambie, tuwekee ilani pale hatukanyagi. Lakini ikiwa ni nyumba ya Mwenyezi Mungu hii, tutaingia. Na tena fatarahu ma'idan muzwarran bi jambi, ukimona bwana kibri anaenda upande upande, mutabajjihan bi dhalali, anajitwaza kwa upotofu wake alionao. Sikujitwaza huko kwa upotofu, eh bwana msikae darasani kule bwana, hawa wallahi alladhi la ilaha illa ghairu, hajui lolote kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha jahil murakkaba. Naarifu miaja ya sheikh, si hatujui bwana, tunawajua, si wale tuloona Madina na Maka sheikh, wale ni ulamaza, si hao walokuja kutupwa huko tokomeani wasijua lolote, majahili wakubwa hao. La. Tayib. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa minan nas, na miongoni mwa watu, kuna miongoni mwa watu man yujadilu fillahi bighairi ilm, kuna wanaojadili na kubishana kumhusu Mwenyezi Mungu basi na elimu, wala hudan wala uongofu, wala kitabin munir, wala kitabu ambacho kwamba kimebeba mwangazi. Thani ya itri, akiambiwa jambo ugeuza bwana shingo bwana kwa kibri cha ambiwa qala Allah qala rasuluhu, ageuza shingo hivyo kibri, kibri shan liudhilla an sabilillah, ili awapoteshe waumini na imani sawasawa ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lahu fi dunya khiz, katika dunia ana fedheha huyo na izara, na Mungu atamwaziri inshallah katika nyumba yake inshallah. Na kila mwenye tabia hiyo Mwenyezi Mungu atamwaziri na atamvua nguo inshallah. Imefanywa nyumba ya Mwenyezi Mungu ifanywe nyumba ya binadamu, na sallallahu alaihi wasallam, mtu analoloma hapa kama azungumza na mke wake ndani ya chumba chake. La yataadabuna ma Allah wala yaarifuna adab buyutillah, hawana adabu na Mungu wala hawajui adabu nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Wa nudhiquhu yawm al-qiyamati 'adhab al-hariq. Asema Mwenyezi Mungu, na tutamuondesha siku ya kiyama adhabu inayoteketeza. Waacha endelee. Dhalika bima qaddamat yadaka, haya unayoona mbele ya Mwenyezi Mungu unapotiwa, unapotiwa motoni ni yale uliyatanguliza duniani kwa mikono yako. Pale ulipokuwa wafuata wa mwini, usisikize kaulullah, usikwa sawa na Makuraish. La talqaw li hadha alquran walghaw fi, la tasma'u li hadha alquran walghaw fi la'allakum taghlibun. Musisikize hadithi ya mtume, musisikize Qur'ani, huenda mkamshinda Muhammad. Muhammad alishinda na Qur'ani na Sunna, itashinda biraqmi alhusad, kwa kutoiridhia mahasidi itashinda. Madamu ardhi ni ya Mwenyezi Mungu na dini ni ya Mwenyezi Mungu, ushindi wa Mungu. Wafurahi wenye kufurahi na waudhike watakaudhike. Innal ardha lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi, ardhi ni ya Mwenyezi Mungu, atawaridhisha wale anawataka katika waja wake, aliwaridhia. Wa anna Allaha nahakuwa mwenye anahakika Mwenyezi Mungu laysa bidhallamin lil'abid, hakuwa ni mwenye kuwadhulumu waja wake. Mwenyezi Mungu si dhalimu Subhanahu wa Ta'ala, Mungu Subhanahu wa Ta'ala si dhalimu kabisa. Sasa ajabu watu kama hao ambao wao wamjadili, wajadiliane na kubishana kumhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala min ghairi tamassukin bi'ilm, basi na kushikamana na elimu sahihin iliyo sawa. Yahdi ila al-ma'rifa, elimu inayowaongoza wao kumjua Mwenyezi Mungu maarifa ya kikweli kweli. Wala kitabin najirin bayyana al-hujja, bayyin al-hujja, wala kitabu ambayo kwamba yenye mwangaza hoja yake iko wazi wazi. Bal bi mujarradi ar-ra'yi wal hawa, bali kwa sababu ra'yi na hawa nafsi tu basi. Ana kitu gani mtu anayefanya kazi hiyo? Mtu ambaye kwamba huwa la ya'rifu kaifa yaqdi ma alayhi min wajib, hajui hata kutimiza wajibu wake na umpasa mbele Mwenyezi Mungu, aje awaambie waje Mwenyezi Mungu sikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Huyu bwana ana elimu sahihi au wafuata matamanio ya nafsi yake? Matamanio ya nafsi yake. Asema qala Ibn Atiyya karara hadhihi ala wajhi tatbiq, akakariri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya hii ambao asema kwa mwana mjadili Mwenyezi Mungu basi na ujuzi kwa njia ya kuwakajeli Mwenyezi Mungu akajeli. Fakaanahu yaqulu, kama Mwenyezi Mungu yuambia watu hawa, watu hawa, hadhihi al-amthalu fi ghayati al-wuduh wal-bayan, mifano hii ninayopiga ni mifano imefikia upeo wa uwazi na ubainifu. Wa minan nas, na miongoni mwa binadamu, maadhalika pamoja na hivyo, man yujadilu fillahi bighairi dalilin wala burhan, kuna watu wanaojadili kumhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi kuwa na hujja wala dalil, mu'ridan 'anil haqq, anapuza haki, lawiyan 'unuqahu kufra, ageuza shingo lake kwa sababu ya kujawa na ukafiri kwa kudharau maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ibn Abbas, radiyallahu anhu asema mustakbiran anil haq, anajikuza kutokana na haki. Idha du'iya ilayha, anapolinganiwa kwenye haki anafanya kibri na anageuza shingo, anaenda kama pipa lililoviviwa. Sababu nini? Kibri, kibri jad. Qala Zamakhshari, Zamakhshari asema kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aka wazungumzia watu kama kwamba wana kibri. Anil kibri wal khuyala fahum ka tasghir al khad, ni kama kwamba ni watu ambao kwamba mwatevu wasokuwa na maana. Liyasudda an-nasa an dinillahi wa shar'i, ili wapate kuwazuia watu kutojua dini ya Mwenyezi Mungu na sharia ya Mwenyezi Mungu. Lahu hawanun, anakuwa na utwevu huyo. Wa dhullin, la udhalilifu fil hayati dunia, katika maisha ya dunia. Wewe mtu hata ni ajabu, mtu ambaye aweza kuambia Muislamu usisikie maneno ya Mwenyezi Mungu na yeye adai kwamba ni Muislamu, si ajabu? Haya, hizi muujiza. Asema wa nudhiqu fil akhirati an-nar an-nar al-muhriqa dhalika al-ghizwi wal-adhab bisabab maqtarafahu min al-kufr wad-dalal. Asema na tutamondesha akhira moto inayochoma, na tutamdhalilisha na tumfadhae kwa na tutamtia motoni kwa sababu ya makosa aliyofanya kutokana na ukafiri na upotofu. Wa anallaha adilun la yadhlimu ahada, Mwenyezi Mungu ni mwadilifu, hamdhulumu mtu yoyote min khalqi, katika waja wake aslan. Kwa hivyo wana adamu wao ndio wanaojidhulumu kulingamana na sharia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni lazima tuwe na adabu na sharia ya Mwenyezi Mungu, tuwe na adabu na Qur'ani, tuwe na adabu na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tusije tukajikuza kwa sababu ya kwamba sisi ni watu fulani. Hadha alkirbu adhalul mudil, sema hii kibri iliyopotea na inayopoteza, labudda an yuqma'a, lazima idhalilishwe, isimamishwe kwenye mipaka yake. Ni lazima watu wajitokeze waambie wale watu, simama hapo ulipo, au sivyo nikatafute kwingine, tokomea. Lakini wapatikane watu kama hao, ni lazima wapatikane. Wala budda an yuhattam, hapana budi hii kibri ivundwe na waumini. Falghizu huwa almuqabilu lilkibri, kudhalilishwa watu kama hao na kusimama mbele yao na kufanywa watevu duniani, ndiyo adabu inolingana na mwenye kibri. Ukitaka kumdhalilisha mwenye kibri, basi na wewe muonyeshe, mdhalilishe hapa duniani. Wallahu lan yada'a almutakabbirina almutaajrifina dhalina almudhallin, Mwenyezi Mungu hawati wenye kibri waliopinda walopotea wenye kupoteza. Mungu hawaache watu kama hao, ni lazima awatukulia hatua Mwenyezi Mungu Subhanahu, imma ajilan wa imma ajila, imma duniani au kesho akhira. Hata yuhattama tilka alkibriya azaifa, mpaka ivundo huo kibri ya uongo walojibalisha watu, wayurkisa fi hamaati alwabi'a, ididimizwe kwenye matope ya uchafu ile kibri, na ashike adabu mtu kama huyo. Wa fil kibri hadha kullihi wa huwa yatabu sahiba, hii ndio kibri yote. Kibri yenyewe inampa taabu mwenzake. Wa yut'ibu an-nasa min hawlihi, naye anawasumbua watu ambao kwamba wako pamizeni mwao. Wa huwa yudhi sadra, naye yuudhi kifua chake. Alladhi yuhiku fi, ambaye ile kibri imejaa anaisumbua nafsi yake. Fahuwa sharrun, mtu huyo ni shar. Yastahiqu al-isti'adata billahi min, yastahiqu, kila mmoja ajikinge na Mwenyezi Mungu kutokamana na binadamu kama yeye. Kila unapoomba sema a'udhu billahi minash shaitani rajim, fayamtali'u sadru tawadu'an, ili ngalao moyo wake uelekee ijae utulivu na adabu. Wa khushu'an lillahi rabbil alamin, na mnyenyekee Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni lazima watu kama hao wasimamishwe kwenye mipaka yao. Ndio mimi nikasema tumenyamaza siku nyingi na tumechunga hadhi ya wengi siku nyingi, lakini tulipoona hawajui heshima yao, sisi tutawaonyesha heshima zao. Sasa ni lazima tuwe na msimamo ya kuwafahamisha waja wa Mwenyezi Mungu watu hawa na uharibifu wao na kibiri chao na upotofu wao katika mjtamaa wa Kiislamu. Nenda kaulize Sakina wafanya nini, na kuulize misikiti mingine wafanya kitu gani. Kawaulize wale walioko kule kama wataka haki. Kwa hivyo ni lazima wasimamishwe kwenye mipaka yao na wapambane na watu wanaotafuta haki, waja wa Mwenyezi Mungu wema Subhana wa Taala. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala atukinge na kibri na hasad, na atukinge na fikra potofu, na atusalimishe na watu waovu hawa ambao walokosa haya na murua mpaka wanaingiza fitna katika majumba ya Mwenyezi Mungu na kuharibu nyoyo za waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma akfina sharrahum, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Naam, kama kuna swali kuhusu haya tulizungumza, tuzungumze. Naam, kuna swali? Hakuna. Subhanaka Allahumma Rabbana bihamdik. Naam. Watu kama hao madamu utawajua kwamba huyu ni moja katika hao, usiamiliane naye. Ni watu wabaya kweli kweli. Utaamiliana na mtu mwenye vita na Mungu na Mtume? Ha? Mtu alijitokeza aonesha watu vifua ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu, na wengine wanainua mkono wanaopiga watu ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Watu hao utaamiliana nao wewe? Ha? Watu wajauri wenye kibri, walojawa na kibri, usiamiliane naye wala usijishughulishe na wao. Bali ukiwaona hata usishughulike nao kabisa, wadharau mpaka warudi, hatta yaudu ila sawabi, mpaka urudi katika njia sawa wa Uislamu kama wengine. Mbona wewe ufanye kibri ukiwa umeingia nyumba ya Mwenyezi Mungu? Yeye ana nini? Hana hata. Huyo anayefanya yote hayo hata glopu moja hakutia msikiti. Ni ujauri na kibri na kunenepa tu. Hata glopu moja hajatia msikitini. Na atakakuja kuonekana kwamba yeye ni bwana hapa. Na atakupitisha analotaka yeye kupitisha. Usiamiliane na watu kama hao. Watu kama hao ni watu waharibifu, ambao kwamba wanapinga da'wa kwa njia nyingi, kwa pesa zao, kwa shakhsia zao, kwa fitna zao na kwa fikra zao. Shafahamu jaka? Kefa wewe ungie nyumba ya Mwenyezi Mungu na umeswali, halafu utambale mwenza kwambia usisikize darasa maneno ya Mwenyezi Mungu? Kweli huyu akili yake ni timamu? Ana dini huyo? Huyo mtu ana dini? Angevaa kanzu miaka 60. Kanzu ni dini kwani? Kwa kanzu, kanzu ni vazi tu. Kanzu ni dini tu shaka. Ene si dini, ni vazi tu. Au zivi bwana? Hata yule anayevaa suruali na shati aweza kuwa atqa rijal, aweza kuwa mcha Mungu kuliko wewe. Kwa hivyo bwana, dini ni mafundisho aloyacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kibri na fitna. Ule mtu ana fitna kubwa sana. Na mimi najua mwanafunzi wa nani ule bwana. Najua pale anapokwenda pambiwa ni wapi, kwa sababu hatoki pale hapo. Ni wale wale wanafunzi wa Iblisi tulitangulia kuzungumzia mwanzo wa Ramadhani. Ni hawa hao shekhi, ni wanafunzi hawa. Umefahamu shekhi? La tataamal ma'a haula. Fayufsidu aqidatak wa yufsidu muraatak wa yusdibu ihtiramaka lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Watakuharibia murua yako, watakuharibia heshima yako, watakuharibia heshima yako wa kumheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu anaisimama pale hawapoteza watu. Ajitia pressure. Huyo anamjua Mtume huyo. Na anasimama hapa akwambia ba, tutataka kuishi kama Mtume naishi. Ala. Kwani ni nyimbo? Kuishi kama alivyoishi Mtume ni nyimbo au ni mafundisho? Ni mafundisho. Ni mafundisho acha. Ni mafundisho, si nyimbo. Tumevamiana au tumevamiana? Naam. Fi swali akhar. Naam. Wa alaikum salam. Njoo hapa karibu. Ahsan. Sasa kuna kwa mfano ustadi kama imam. Amesema chochote ambacho haiko kwa hadithi na haiko katika Qur'an. Naam. Kisha ukaja kwa mkoso. Naam. Kamwambia ustadi umesema nani lakini haiko kwa hadithi mahali ama haiko katika kitabu. Naam. Sasa huyo ustadi kisha kwambie maana wewe usiki kuswali hapa tena. Ah. Ni hiyo hiyo kibri tutotaja. Hao wanafunzi wa Iblisi hao. Hata kama ni ustadi. Ni hao sha. Wako wengi. Kwani kibri ni mwacha nani? Haikuacha wanavioni. Si tutangulia kusema wanafunzi wacha Mungu haikuwaacha. Kila mmoja ana kijiko chake ameteka. Lakini sasa kitu kinamfanya mwanadamu avunjike asiwe na kibri ni taalimu. Ni mafundisho ya Mwenyezi Mungu ikimathiri lakini. Siku tukua kwa wingi na kwa vitabu vingi. Ni yale mawili unaosomeshwa ikakuingia kwenye moyo ikakufungamanisha na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala ukawa na heshima na Mola na Mtume. Hii ndio elimu. Si kwa na vitabu vingi vingi na kuzunguka na vitabu kuonesha kwamba wewe kama wale waombao zaka wale. Ili wajulikane naye bwana Sheikh apewe. Lazima tukoe vitabu vine vitano. Angeenda dukani basi tajira jua mwalimu maskini ana taabu. Njoo tukoe bahasha kesho. Shafahamu Sheikh? Kwa kosa kati. Makosa. Lakini watu kama hao wenye fitna wafaa kufukuzwa msikitini. Wafaa kufukuzwa. Naam. Mtu ambaye kwamba fitna zake hazikutosha kwake. Kazi ni kwake. Barabarani. Mombasa mzima. Hana pahali pa kuweka fitna. Isipokuwa ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Hadha insan khabith. Na'udhu billahi min. Huyu mtu ni mwovu huyu. Twajikinga na Mwenyezi Mungu na wanadamu kama. Huyu mtu afaa. Aziwiwe. Akiwa atakuwa na adabu akae msikitini kama wengine, lakini akizidi aambiwa barabara ile kaenda kajenge msikiti wako wewe uswali, kwa sababu taharibu nyumba Mwenyezi Mungu. Mtu kama huyo sayuharibu baita Allah wa nahnu nanzuru ilayhi wa natafarraju alayhi, ataharibu nyumba Mwenyezi Mungu tumwangalia kama picha. Haiwezekani hivi. Ni lazima tuwe na adabu na nyumba Mwenyezi Mungu. Tuwe na adabu na Qur'ani na usoma nyumba Mwenyezi Mungu. Tuwe na heshima na hadithi ya Mtume tunaotajiwa. Na tuwe na adabu na Waislamu ndugu zetu. Hivi ndio tumefunzwa. Lakini wewe ujifanye kwamba wewe ndio sijui nani katika nyumba. Kula moja. Hata kabla ya muda hivi pia alifanya kibiri mno huyu mtu hapa. Akatufanyia. Sisi tutazungumza. Yeye ana lazima sala iqimiwe. Sala, sala, sala, sala. Ah! Kama ni imani ningambia tangulia salisha wewe. Lakini mimi si imam bahati mbaya. Ningambia Sheikh ingia salisha wewe. Hana adabu mtu. Maana amfura kichwa hapa mpaka ameona kwa msikiti iliyobakia yake sasa. Lazima asimamishwe kwenye mipaka yake huyo mtu. Lazima. Unasikia Sheikh Asim? Yataadab. Nawe na adabu. Kama ataka sisi tutagamana naye kwa uzuri. Tuwe ndugu. Awe na heshima na sisi. Na sisi ikiwa hatakuwa na heshima na sisi, hatumwekee heshima na sisi. Sisi tutamjua kwamba yeye ni mwanafunzi wa Iblisi, tutamkandika tu. Kwa sababu tutazungumza madhara ya Iblisi na wanafunzi wa Iblisi. Mtu yote atakayekuwa na sifa kama hizi tutamkandika sisi. Na hatumwati, hatumuogopi hata kama yapende. Licho kwamba ana kitu gani? Inshallah amiliki dunia na vile duniani. Hatumjali binadamu sisi. Sisi tumjali Mungu na Mtume. Bas. Hatumjali mtu yote mwingine. Tufahamiane vizuri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.